سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، جدا نام دلاں اٹھارے او منٹھار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، کہندی تیری مثل نرب نے بنائی، تیری مثل نرب نے بنائی، اللہ سہنے دے سہنے، اللہ سہنے دے سہنے، شاہکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، جدا نام دلاں اٹھارے او منٹھار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، اپنی ساری خلقت دا جگ دی ہر نعمت دا، نال جگ دی ہر نعمت دا، جنو رب نے بنایا مالک، جنو رب نے بنایا مالک، او مختار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، جدا نام دلاں اٹھارے او منٹھار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، آ جاندا جد دشمن وی، آ جاندا جد دشمن وی، سرکار وچھاؤں دے کملی، سرکار وچھاؤں دے کملی، سہنے آقا دے سہنے، سہنے آقا دے سہنے، کردار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، جدا نام دلاں اٹھارے او منٹھار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سہنے دے دردی ہر شے، سہنے دے دردی ہر شے، سانو جان تو ود کے پیاری، پیاری سانو جان تو ود کے پیاری، پر روز دے نال جو جڑیا، پر روز دے نال جو جڑیا، او مینار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، جدا نام دلاں اٹھارے او منٹھار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، بخشاون لئیے امت، بخشاون لئیے امت، روندے سی آقا احمد، روندے سی آقا احمد، امت دے نال سنے دے، امت دے نال سنے دے، اس پیار دیاں کیا باتاں، سرکار دیاں کیا باتاں، دلدار دیاں کیا باتاں، دا نام دلانوں ٹھارے او من ٹھار دیاں کیا بات سرکار دیاں کیا بات سرکار دیاں کیا باتاں